Siwe się jest trech myślach jak tęgu. Newschoolowcy mają minę jak dziwka po gangbangu. Dość mam sentymentów, jęczy leszczów. Coś tu nie tak, ziombe. Słuchać ich to jakby i zespołem Tureta na pogrzeb. Zakochani w autotunie, syntetyczny panu hała. Każdy piszczy jakby se przeszczepił jaja od komara. Moja skala gruby Adam, tu ste flow bestia Kurama. Gwałcę scenę jak śniadego z afromental rapalala. Wysublimowany ham, liryczna dla kurew karma. Patrz jak stanęła im w gardle, aż po same kule rap gra. Się nie zjadła, wbita zadra i zna przemoc przekazu. Gdyby styl ich mógł mieć imię, bo byś na niego Janusz. Gwiazdy pierwszego planu, wyścig zła. Szukać intelektu w nich to jak czekać na porno w telewizji trwam. Z liścia w twarz za ten rap, mój plan bałuckiem wy jeszcze. Hip-hop nie umarł, póki jesteśmy tu my. Jak patrzę na tych błaznów, to aż jest mi wstyd. Nie do wiary, jak bezczelnie żenią ciężki kit. Kusi sława sztuczny przepych, setek wielki plik. Kurwo, tylko podejść, wcisnę ci te wersy w pysk. Jak patrzę na tych błaznów, to aż jest mi wstyd. Nie do wiary, jak bezczelnie żenią ciężki kit. Kusi sława sztuczny przepych, setek wielki plik. Kurwo, tylko podejść, wcisnę ci te wersy w pysk. Zrobię to po swojemu, bagno, polska scena. Tu jak w prezencie dać głuchemu radę, ci jak bajeria. Grząska ściema widzi szczegół, MC tak bają o wygląd, jakby robili w burdelu. Masz top model z butów słomę, nie wyplenisz żuli z nich. Nawet jakbyś ich odjebał od stóp do głów w Louis V. Gruby kwit nie kupi mózgu im, tyle na temat nim. Zmądrzeją prędzej Maciek z planu. Zwinie bańkę w milionerach, intelektualna gangrena. Rap zamach na psychikę, zginąłbyś gdyby głupota ich mogła zarażać hifem. Ciężko strefna karma w mieście przy tych gwiazdach Magda Gessler, by popadła w anoreksję, chuj im w serce. Mój styl dla nich jak arszenik, chcieli sławy to dostali. Po przyobrażani w memy, instagramowy przemysł. Dzieci łykają ten syf jeszcze. Hip-hop nie umarł, póki jesteśmy tu my. Jak patrzę na tych błaznów, to aż jest mi wstyd. Nie do wiary, jak bezczelnie żenią ciężki hit. Kusi sława sztuczny przepych, setek wielki plik. Kurwo, tylko podejść, wcisnę ci te wersy w pysk. Jak patrzę na tych błaznów, to aż jest mi wstyd. Nie do wiary, jak bezczelnie żenią ciężki hit. Kusi sława sztuczny przepych, setek wielki plik. Kurwo, tylko podejść, wcisnę ci te wersy w pysk. Odbiło mu się lodem. Nie jeden breknął. Ej mordo, słyszałeś co ten kurwa ostry nawinął? Nie no mordo, coś mu się na starość pojebało. Mało powiedziane kurwa, paruwa jebana, co on sobie myśli? Że jest kurwa jakimś guru czy co? Spokojnie, jeszcze go dojedziemy. Zajebę go kurwa jak go normalnie spotkam, zajebę. Ty mordo, a to nie jest on? Kurwa, w rogu, no gościu wygląda jakby to był on. Patrz kurwa jak się rozsiadł, jebany. Nie no kurwa, lepszej okazji żeby go dojechać to już nie będzie. O nie, nie, nie, kurwa nie będzie. No to co morda, dajesz, jedziemy z nim. No i co kurwa? Masz coś kurwa do nas? Co? Ty, nie pojebało ci się coś? To sprawdź to! Skurwysynu!